ne olacak şimdi sen söyle. Gözümü yumuyorum işte, susuyorum, gel de sen söyle. Sonunu bilmiyorum ben de, ne olacak şimdi sen söyle. Gözümü yumuyorum işte, susuyorum, gel de sen söyle. Kırık dökük her şey virane, zaten herkes bıkmış bir halde. Hayat geçiyor fark etme, sen de katıl biraz, sadece seyretme. Hiç bitmeyen bahanelerinle eriyoruz meşguliyetinle. Seveceksen sev her şeyinle, geleceksen gel hadi bekletme. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider elimizden neler neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider elimizden neler. İmkansız olur şahaneler, kaçıp gider elimizden neler neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler, kaçıp gider elimizden neler neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider elimizden neler neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider elimizden neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider elimizden neler neler. Normalleşince bahaneler, imkansız olur şahaneler. Kaçıp gider.